ฐานเนี่ยตั้งมั่นอยู่เสมอว่ากายคือสิ่งที่เป็นอสุภะจะไม่มีคําว่าเบลอไม่เลอะเลือนไม่เลอะเทอะไม่เลอะว่ากายนี้เป็นจริงหรืออสุภะจริงหรือเนี่ยนะแสดงว่าขาดสติใช่ไหมสติไม่ดีก็เลยกลายเป็นสุภะหมดเลยสติเนี่ยนะไม่ปรากฏเลยก็เลยเวทนานี้เป็นสุขสติไม่ปรากฏอุ้ยใจเนาะมันมั่นคงเสมอเนี่ยนะเรานี่ไม่เคยเปลี่ยนใจเลยจริงหรือเปล่าอันนั้นแหละเรียกว่าสติไม่เกิดอุ้ยเรามีอำนาจเนี่ยนะเราเป็นผู้มีอำนาจนี่นะสั่งให้มันโกรธมันก็โกรธสั่งให้นิวรณ์มันกลุ่มรุมนึงก็กลุ่มรุมเลยนี่เรียกผู้มีอำนาจหรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่นะมันถ้าสติปรากฏเนี่ยจะตั้งมั่นอยู่เสมอแล้วก็ตัวสติจริงๆนะสติปัฏฐานสูตรนั่นน่ะเป็นตัวเป็นพระสูตรที่ชี้ชัดลักษณะของผู้มีสติมีสติแล้วพ้นทุกข์อ่ะนะไอ้สติทั่วๆไปสติแบบหลักเป็นต้นไม่เอาเป็นประมาณสติที่ชาวบ้านเขาคุยกันก็เอาเป็นอาจารย์ไม่ได้เอาเป็นสารณะไม่ได้ก็เป็นคําที่คนเพ้อไปเท่านั้นเองเพราะว่าคนในโลกนี้บางอย่างรู้จริงพูดไปก็มีบางอย่างไม่รู้จริงพูดไปก็มีคําพูดของผู้ที่ไม่เข้าใจคําสอนพูดไปตามความที่นึกได้ความที่ยังมีวจีวิญญาตอยู่เอาเป็นประมาณไม่ได้อันสติที่ว่ามีการปรากฏนั้นก็ปรากฏในความเป็นอสุภะเป็นต้น ส่วนนี้ในที่1ในที่2หรือมีการเสนอแนะเป็นลักษณะอปิลาปณะอปิลาปณะลักขณาเนี่ยนะมีการเสนอแนะเป็นหลักนะเสนอแนะยังไงสตินี่เสนอแนะให้ใครบุคคลบางคนในโลกนี้จะรู้เนื้อความได้ด้วยอุปมาใช่ไหมท่านก็เลยยกข้อความอุปมามาจากคัมภีร์มิลินทปัญหานะที่พระมิลินเนี่ยนะพระนาคเสนตอบอุปมาให้พระเจ้ามิลินเนี่ยทราบว่ามหาบพิตรขุนคลังของพระราชาย่อมกราบทูลถึงทรัพย์สมบัติของพระราชาว่าข้าแต่มหาราชเงินมีเท่านี้ทองมีเท่านี้สมบัติมีเท่านี้ดังนี้ฉันใดมหาบพิตรสติก็ฉะนั้นเหมือนกันแลสตินั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเสนอแนะทำทั้งหลายที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษทำเลวทำประณีตทำดำทำขาวทำที่มีปฏิปักษ์ต่อกันนะถ้าขยายพิสดารเนี่ยก็คือสติที่สามารถแยกแยะในสติปัฏฐานเป็นต้นเพราะสตินั้นจึงมีการเสนอแนะเป็นกิจเนี่ยนะอันนี้คือ ลักษณะก็คือเสนอแนะใช่ไหมกิจของสติก็คือก็เสนอแนะอีกเหมือนกันเนี่ยนะเดี๋ยวยกข้อความในมิลินทปัญหาให้ฟังสักนิดหนึ่งก่อนดีกว่าม ิลินทปัญหาที่มูลนิธิปราณีสำเริงราชพิมพ์ออกมาเนี่ยนะในหน้า103ใช่ป่ะ หยิบเล่มผิดหรือเปล่าเน ี่ยไม่น่าหยิบเล่มผิดนะมิลินทปัญหานะก็มี3เล่มที่มูลนิธิปราณีสำเริงราชพิมพ์ออกมาที่อาจารย์ชัยวัฒน์แปล ในเล่มหนึ่งเนี่ยนะหน้า103กล่าวถึงสติลักขณาที่พระราชาถามว่าคือพระเจ้ามิลินถามพระนาคเสนว่าพระคุณเจ้านาคเสนสติมีอะไรเป็นลักษณะ หรือลักษณะของสตินี่เป็นอย่างไรพระนาคเสนก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรสติมีความไม่เลอะเลือนคือไม่สับสนเนี่ยเป็นลักษณะหรือมีการเข้าไปถือเอาเป็นลักษณะพระเจ้ามิลินก็บอกว่าพระคุณเจ้าสติที่ชื่อว่ามีความไม่เลอะเลือนเนี่ยเป็นลักษณะเป็นอย่างไรไอ้ที่ตรงนี้ในเล่มที่เราเรียนมัชฌิมนิกายอรรถกถาหน้า192นี้แปลว่าเสนอแนะใช่ไหมในมิลินทปัญหาตรงนี้อาจารย์ชัยวัฒน์แปลว่าไม่เลอะเลือน จากคำเดียวกันนี่นะคืออภิลาปณะเนี่ยขอถวายพระพรสติมีเมื่อเกิดขึ้นย่อมไม่เลอะเลือนไม่สับสนเนี่ยนะไม่เลอะเลือนไม่สับสน ไม่สับสนอะไรไม่สับสนว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลนี้เป็นธรรมมีโทษนี้เป็นธรรมที่ไม่มีโทษนี้ทำเลวนี้ทำประณีตนี้ทำดำนี้ทำขาวนี้ทำที่เหมาะสมนี้ทำที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นสติย่อมไม่เลอะเลือนในธรรมทั้งหลายวันนี้คือสติปัฏฐาน4นี้สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8นี้สมถะนี้วิปัสสนานี้วิชชานี้วิมุตติเพราะลักษณะที่ไม่เลอะเลือนนั้นพระโยคาวจรจึงเสพแต่ธรรมที่ควรเสพไม่เสพธรรมที่ไม่ควรเสพครบธรรมที่ควรครบไม่ครบธรรมที่ไม่ควรครบขอถวายพระพรสติชื่อว่ามีความไม่เลอะเลือนเป็นลักษณะอย่างนี้แลไม่เลอะเลือนไม่สับสนเลยพระเจ้ามิลินก็บอกว่าขอท่านจงทำอุปมาพระนาคเกษกล่าวว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรเปรียบเหมือนว่าขุนคลังของพระเจ้าจักรพรรดิย่อมไม่เลอะเลือนไม่สับสนย่อมกราบทูลพระเจ้าจักรพรรดิให้ทรงระลึกถึงพระราชอิสริยยศในเวลาเย็นในเวลาเช้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นสมมุติเทพพระองค์ทรงมีช้างอยู่เท่านี้นะแปลว่าแสดงบัญชีทรัพย์สินทุกวันนะเอามารายงานทุกวันเลยว่าท่านมีช้างอยู่เท่านี้มีม้าอยู่เท่านี้มีทองอยู่เท่านี้นะสิ่งของของพระองค์มีอยู่เท่านี้เช่นชนบทมีเท่านี้แว่นแคว้นมีเท่านี้มีเมืองขึ้นเท่านั้นก็เล่ารายงานให้ฟังทั้งหมดดังนี้สติขอไปขุนคลังย่อมไม่เลอะเลือนในเรื่องพระราชทรัพย์ฉันใดขอถวายพระพรสติเมื่อเกิดขึ้นย่อมไม่เลอะเลือนไม่สับสนว่านี้เป็นกุศลอย่างเรานั่งฟังอยู่นี่เป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยนะไม่เลอะเลือนนะแยกออกว่าตอนไหนเป็นกุศลยังฟังไปแล้วมันงีบหลับไปอย่างเงี้ยนะแยกออกไหมตอนไหนเป็นกุศลอกุศลตอนหลับเป็นอะไรมาไงเนี่ยตอนหลับก็เป็นอัพยากตะเลยตอบยังไงนะกอขอคองอไม่หมดอย่างเงี้ยนะก็จะกาตามแต่นั่นแหละมาก็แกล้งถามไปงั้นน่ะดูว่าจะยังสติสัมปชัญญะดีอยู่หรือเปล่าว่ายังจำกุศลติกะ3ข้อได้หรือเปล่าว่ามี3อย่างไงกุศลอกุศลและอัพยากตะเพราะถามว่าหลับนี่เป็นกุศลหรืออกุศลก็เลยรีบอะไรนะเราไม่ให้ข้อคอมาข้อเดียวแค่นั้นนะตอบผิดเลย สตินี่เป็นอัพยากตะนะขอโทษขอโทษหลับเป็นอัพยากตะ นี่นะพูดยังเลอะเองเลยหลงลืมสติ สตินี่เกิดขึ้นเนี่ยจะแยกออกนะว่าขณะนี้เป็นกุศลหรืออกุศลรู้ว่ากุศลอกุศลพอเลยใช่ไหมรู้ต่อไปว่าถ้าอกุศลมีโทษกุศลไม่มีโทษโทษอะไรบ้างโทษของอกุศลมีอะไรเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นไปเพื่อความคับแค้นให้ผลเป็นทุกข์มีวิบากที่ไม่น่าปรารถนาเป็นต้นอกุศลเนี่ยนะเช่นอกุศลประเภทนี้ให้ผลเป็นเช่นนี้เช่นนี้วิจัยออกหมดเลยถ้าเป็นกุศลเหล่านี้ไม่มีโทษอย่างนี้อันนั้นไม่เบียดเบียนตนเช่นนี้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่างนี้ไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเป็นไปเพื่อประโยชน์โลกนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์โลกหน้าเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็แยกแยะอย่างนี้ออก อันนี้เป็นธรรมเลวอันนี้เป็นธรรมประณีตมันคนมีสติเนี่ยพูดปุ๊บหนึ่งคำรู้เลยว่าที่พูดออกไปนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษเป็นคำพูดที่เลวหรือว่าเป็นคำพูดที่ประณีตเป็นธรรมดำหรือเป็นธรรมขาวเป็นธรรมที่เป็นไปกับกุศลกรรมบทหรือล่วงอกุศลกรรมบทที่เรียกว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยนะเป็นความเหมาะสมทางกายวาจาใจไหมเป็นตอนเนี่ยแยกแยะออกหมดเลย อันนี้ก็เป็นสติที่เป็นไปกับกรรมสกตาดีๆนี่แหละเพราะเมื่อมีสติก็คือมีกรรมสกตาเกิดขึ้นแยกแยะออกเลยว่าสิ่งที่เราทำอยู่คำที่เราพูดอยู่ความคิดที่เราคิดหรือที่เคยพูดเคยทำเคยคิดที่กำลังพูดกำลังทำกำลังคิดสิ่งที่เราจะทำเราจะพูดเราจะคิดต่อไปเนี่ยวินิจฉัยออกหมดโดยกรรมสกตาเลยว่าเป็นกุศลหรืออกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษเลวหรือประณีตดำหรือขาวเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม แยกแยะเหล่านี้ออกทั้งหมดแยกแยะอย่างนี้ออกทั้งหมดแล้วถามว่าแค่นี้พอหรือยังพอไหม ไม่พอหรอกที่จะพ้นทุกข์ก็ยังมาวินิจฉัยอีกสติเกิดขึ้นรู้อีกนะว่านี้สติปัฏฐานเขาเป็นอย่างนี้อันนี้แยกเลยถ้าเจริญสติปัฏฐานตรงนี้ต้องเจริญอย่างนี้พิจารณากายเช่นระลึกไล่เลย14บัพพะถ้าเจริญเวทนาพระพุทธเจ้าสอนไว้9บัพพะถ้าจิต16กลุ่มธรรมะมีธรรมะ5กลุ่มเนี่ยนะก็สติที่ถ้าเจริญสติปัฏฐานเจริญอย่างนี้วิเคราะห์แบบนี้จึงจะเจริญได้สติปัฏฐานมีอาหารเป็นอย่างนี้มีเหตุใกล้เป็นอย่างนี้ถ้าปฏิบัติเช่นนี้จะมีผลเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นนี้สัมมาประธานสัมมาประธาน4เจริญได้อย่างไรก็แยกแยะกําหนดได้หมดไม่เลอะเลือนวันนี้สัมมาประธาน4ถ้าเรานั่งอยู่นี้เจริญสัมมาประธานได้ไหมเพียรหรือยังคือลักกิจของความเพียรแบ่งง่ายๆ2กลุ่มเพียรละกับเพียรเจริญละบาปเจริญบุญอยู่ไหมถ้าใครที่กำลังทำกิจละบาปเจริญบุญเรียกว่าคนมีความเพียรต่อไปอิทธิบาทเนี่ยนะอิทธิบาทสิ่งเหล่านี้เป็นบาปที่จะทำให้ประสบความสำเร็จไหมเป็นบาปที่จะทำให้บรรลุมรรคผลได้จริงไหมนะเช่นฉันทาวิริยะจิตหรือปัญญาเหล่านี้บาปแห่งการบรรลุมรรคผลอยู่หรือนี้อินทรีย์เนี่ยนะแยกออกว่าเนี่ยเห็นยังไงคิดยังไงเป็นศรัทธาคิดยังไงเป็นวิริยะคิดยังไงเป็นสติคิดอย่างไรเป็นสมาธิคิดอย่างไรเป็นปัญญาสติไม่เลอะเลือนไม่สับสนอย่างนั้นแหละวันนี้เป็นพละคิดอย่างนี้เจริญโพชฌงค์คิดอย่างนี้เจริญอริยมรรคคิดอย่างนี้เป็นสมถะเนี่ยนะคำว่าสมถะคือศีลกับสมาธิรวมกันเป็นสมถะนี้สมถะนี้เป็นวิปัสสนาเนี่ยนะนี้เป็นวิชานี้เป็นวิมุตติไม่เลอะเลือนสรุปว่าไม่เลอะเลือนในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยไม่เลอะเลือนว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสชี้แจงจำแนกแสดงเอาไว้อย่างไร อย่างนี้นี่แหละเรียกว่าคนมีสติในทางธรรมะเนี่ยนะนั้นของเราทั้งหลายเผลอสติมากหรือมีสติมากแยกออกเลยนะกำลังพูดอยู่ปุ๊บนี่เป็นอกุศลมีโทษให้ผลเป็นทุกข์เป็นธรรมที่เป็นธรรมฝ่ายดำไม่ควรเจริญมีผล1 2 3 4 5ดังต่อไปนี้เสียหายต่อโพธิปักขิยธรรมเช่นนี้วิจัยได้โอ้โหขยายได้หมดเลยถ้าอย่างนี้เรียกว่ามีสตินะถ้านึกอะไรก็ไม่ได้ได้แต่ซึมเบลอไม่รู้เป็นมรรคเอามาจากไหนก็ไม่ทราบเนี่ยนะเจริญอยู่ข้อเดียวทำตัวเฉยๆเข้าไว้เนี่ยนะทำเป็นคนไร้จิตวิญญาณทำเป็นคนซึมอะไรไปลักษณะนั้นไม่รู้เจริญมรรคข้อไหนก็ไม่ทราบไม่ใช่สติหรอกนะเอาที่บอกว่าสตินี้มีการเข้าไปถือเอาเป็นลักษณะเป็นยังไงสตินี้ก็มีการถือเอานะถือเอาเป็นยังไงบอกว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรสติเมื่อเกิดขึ้นย่อมรับรู้ด้วยดีซึ่งคติแห่งธรรมทั้งหลายว่าคติเนี่ยเกื้อกูลแก่ธรรมะนี้ธรรมะนี้เกื้อกูลบอกว่าธรรมะเหล่านี้เกื้อกูลธรรมะเหล่านี้ไม่เกื้อกูลธรรมะเหล่านี้มีอุปการะธรรมะเหล่านี้ไม่มีอุปการะคือคนที่มีสตินี่แยกออกจริงๆนะว่าเช่นอะไรมีอุปการะต่อสติปัฏฐานอะไรไม่เป็นอุปการะต่อสติปัฏฐานอะไรเป็นอุปการะต่อสัมมาปัฏฐานอะไรไม่เป็นอุปการะต่อสัมมาปัฏฐานเนี่ยนะคืออะไรอุปการะอะไรไม่เป็นอุปการะอะไรส่งเสริมอะไรบั่นทอนแยกแยะออกหมดเลยเนี่ยนะมองออกมองความรู้จักความดีแล้วก็รู้จักปัจจัยที่ให้เจริญความดีได้รู้จักความเสื่อมรู้จักเหตุปัจจัยที่ทำให้เสื่อมเนี่ยนะถ้าจะละจากความเสื่อมไปเป็นความเจริญนี้เป็นอย่างไรถ้าความเจริญที่มีอยู่แปลไปเสื่อมได้อย่างไรแยกออกหมดเลยอันนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้มีสติที่เรียกว่าเข้าไปถือเอาเข้าไปเลือกเฟ้นนะเข้าไปเลือกเฟ้นเพราะสติมีลักษณะเข้าไปถือเอาแบบนี้นี่แหละพระโยคาวจรย่อมขจัดธรรมที่ไม่เกื้อกูลเสียได้ถือเอาแต่ธรรมที่เกื้อกูลขจัดธรรมที่ไม่มีอุปการะเข้าไปถือเอาแต่ธรรมที่มีอุปการะขอถวายพระพรสติชื่อว่ามีการเข้าไปถือเอาเป็นลักษณะอย่างนี้แหละ บอกก็ยังเข้าใจยากอยู่ดีว่างั้นอุปมาให้ฟังหน่อยสิขอท่านจงทำอุปมาขอถวายพระพรมหาบพิตรเปรียบเหมือนว่าปรินายกแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิอันนั้นสตินี่เหมือนปรินายกแก้วเลยนะปรินายกแก้วเนี่ยปกติโดยทั่วไปเป็นลูกชายคนโตอย่างเช่นนะสมมตินะสมมติถ้าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าท่านจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปรินายกแก้วของท่านคือพระราหุล เนี่ยนะพระราหุลจะเป็นองครักษ์พิทักษ์เจ้าชายสิทธัตถะถ้าไม่ออกบวชนะพระราหุลเนี่ยจะเป็นองครักษ์พิทักษ์เลยแล้วก็พระราหุลปกติพระราหุลเนี่ยรักพระพุทธเจ้ามากเนี่ยนะรักพระพุทธเจ้ามองเห็นเนี่ยรักมากมันจะเป็นปรินายกที่รักหวงแหนลักษณะนั้นนะเหมือนว่าพ่อที่รักลูกที่รักพ่อมากลักษณะนั้นปรินายกแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นอย่างนั้นปรินายกเนี่ยความที่บุญของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นปัจจัยทำให้กำหนดวาระจิตของคนได้หมดเลยว่าคนที่เข้ามาเฝ้าพระราชาเนี่ยเขาคิดอะไรกันอยู่เนี่ยนะเขาคิดอะไรใครมาประสงค์ดีกับพระราชาใครประสงค์ร้ายต่อพระราชาไอ้ความที่บุญของพระเจ้าจักรพรรดิทำให้เขารู้วาระจิตของคนมาเฝ้าทั้งหมดทีนี้พระเจ้าจักรปรินายกแก้วที่รักพระเจ้าจักรพรรดิมากมองออกหมดเลยว่าใครประสงค์จะมามีอุปการะกับพระราชาหรือผู้ใดประสงค์จะมาเบียดเบียนกับพระราชาถ้าแยกแยะอย่างนี้หมดปรินายกแก้วเขาทำไงซึ่งอำนาจทั้งหมดอยู่ในมือเนี่ยนะเขาทำไงเพราะฉะนั้นปรินายกแก้วพอรู้จักว่าคนนี้เกื้อกูลคนนี้ไม่เกื้อกูลคนนี้มีอุปการะคนนี้ไม่มีอุปการะดังนี้ก็ขจัดคนที่ไม่เกื้อกูลออกไปใครที่เป็นอริราชศัตรูของพระราชาที่ไม่หวังดีต่อพระราชาก็กันออกไปให้ไกลที่สุดส่วนผู้ที่มีอุปการะเกื้อกูลต่อพระราชาเป็นต้นปรินายกแก้วก็จะทำไงก็จะให้คนเหล่านี้ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฉันใดก็ดีขอถวายพระพรสติเมื่อเกิดขึ้นก็ย่อมรับรู้ด้วยดีซึ่งคติแห่งธรรมทั้งหลายแยกออกว่านี้เกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลคือทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าผู้ที่เข้ามาศึกษาในศาสนานี้ศึกษามีกี่อย่างศึกษามีกี่อย่าง3อย่าง1อธิศีลสิกขา2อธิจิตสิกขา3อธิปัญญาสิกขามันสาระของการมาศึกษาปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการเจริญไตรสิกขาสิกขา3ที่ประชุมกันเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เมื่อเจริญสิกขาอย่างนี้ซึ่งเป็นสาระเหล่านี้รู้ไหมว่าอะไรเกื้อกูลอะไรไม่เกื้อกูลบุคคลที่เราเกี่ยวข้องใครเกื้อกูลให้เจริญสิกขาใครเกื้อกูลให้ทำลายสิกขาใครเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมใครไม่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมสิ่งใดเนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใดเกื้อกูลต่อการเจริญสิ่งใดไม่เกื้อกูลต่อการเจริญก็แยกแยะออกหมดเนี่ยนะแยกออกว่าอะไรอุปการะต่อสมณธรรมอะไรไม่อุปการะต่อสมณธรรมก็ทีนี้แยกแยะออกอย่างนั้นแล้วทำไงก็เข้าไปถือเอาแต่สิ่งที่เกื้อกูลต่อการเจริญสมณธรรมขจัดสิ่งที่ไม่เป็นอุปการะออกไปถือเอาธรรมที่มีแต่อุปการะฉันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรสติชื่อว่ามีการเข้าไปถือเอาเป็นลักษณะอย่างนี้แลขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงภาษิตความข้อนี้ไว้ว่าสตินจะควาหังพิฆเวสัพพทิกังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราขอกล่าวถึงสติว่าเป็นธรรมที่จำปรารถนาในกิจทั้งปวงแลเพราะฉะนั้นสตินั้นจึงเป็นคำที่โบราณภาษาไทยจึงเอามาใช้เป็นคำปกติคือคนที่ใช้ต้นๆเลยเขาเข้าใจคำว่าสติเป็นอย่างดีเขาจึงไม่ยอมแปลออกมาจึงพยายามทับศัพท์คำว่าสติเอาไว้จะได้ค้นคว้าหาอรรถะที่ถูกต้องของสติต่อไปสรุปว่าตรงนี้สติมี2ลักษณะใช่ไหมลักษณะที่1คือไม่เลอะเลือนไม่สับสน2เข้าไปถือเอาเนี่ยนะตรงนี้เข้าไปถือเอาอะไรควรเอาอะไรไม่ควรเอา แต่อีกในหนึ่งเขาอุปทานะลักษณะเขาตั้งมั่นนะตั้งมั่นก็เหมือนอย่างว่าตั้งมั่นในกายเป็นต้นนั่นเองสตินั้นหน้าที่ของสติคืออะไรคือการไม่หลงเป็นกิจไม่หลงเป็นกิจมีภาวะมุ่งหน้าต่ออารมณ์เป็นเครื่องปรากฏมุ่งหน้าต่ออารมณ์คืออะไรอารมณ์ไหนอะอารมณ์คือกายเป็นต้นนะมุ่งหน้าต่อกายานมุ่งหน้าต่อกายมุ่งหน้าต่อเวทนาจิตธรรมมุ่งหน้าต่อพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นนั่นเองแล้วนะเพราะฉะนั้นเขามุ่งหน้าต่ออารมณ์เหล่านี้นะอารมณ์ที่เกื้อกูลต่อกุศลอยู่แล้วใช่ไหมเพราะสตินี่ใ สติลักษณะตัวหนึ่งคือถือเอามันถือเอาว่าอะไรมีเกื้อมีอุปการะเกื้อกูลมากมันก็มุ่งหน้าต่ออารมณ์ที่มีลักษณะเกื้อกูลเป็นต้นเพราะสตินั้น มีอะไรเป็นเหตุใกล้สัญญาอันมั่นคงหรือความจำที่มั่นคงเนี่ยนะความไม่เลอะเลือนเนี่ยเป็นเหตุใกล้หรือมีกายอนุสติ10เป็นเหตุใกล้คิดอย่างง่ายๆดีมีอนุสติ10เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติถ้ายังเป็นไปกับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นไปกับศีลเป็นไปกับจาคะเป็นไปกับคุณของเทวดาคือคุณธรรมของเทวดาเป็นไปกับกายเป็นไปกับมรณะเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่ายังเป็นผู้มีสติอยู่หรือยังเป็นไปตามคำสอนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสติอยู่ถ้าไม่เป็นไปกับคำสอนก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีสติเนี่ยนะอันนี้อธิบายศัพท์เดียวนะศัพท์ว่าสติศัพท์ว่าสติคำเดียวสติถ้าบวกกับคำว่าโพชฌงค์นะมีสติที่เป็นองค์ที่ทำให้ตรัสรู้เนี่ยนะอันนี้ขยายคำก่อนคำว่าโพชฌงค์มีวิเคราะห์ว่าองค์แห่งการตรัสรู้คือองค์ที่ทำให้บรรลุว่างั้นเถอะองค์ธรรมที่เป็นเครื่องตรัสรู้ฉะนั้นจึงชื่อว่าโพชฌงค์แสดงว่าการตรัสรู้เนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบนะมีองค์ประกอบจึงตรัสรู้ได้ถ้าไม่มีองค์ประกอบตรัสรู้ไม่ได้มันองค์ประกอบที่ทำให้ตรัสรู้องค์ประกอบเครื่องทำให้เกิดการตรัสรู้องค์ประกอบอันนั้นแหละชื่อว่าโพชฌงค์โดยศัพท์นะอธิบายว่ายังไงอธิบายว่าธรรมะที่เป็นองค์ประกอบนั้นต้องสามัคคีกันธรรมะที่สามัคคีกันมีอยู่7ตัวที่มาสามัคคีกันนั้น1สติ2ธรรมะวิจยะ3วิริยะ4ปีติ5ปัสสัทธิ6สมาธิ7อุเบกขาองค์สามัคคีเหล่านี้นี่แหละถ้าเขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาทำอะไรความสามัคคีเหล่านี้เกิดเพื่ออะไรเพื่อกำจัดปฏิปักษ์หรือว่าเกิดมาเพื่อเป็นศัตรูต่ออุบาทอุปัทวะเช่นมาปฏิปักษ์ต่อความหดหู่ปฏิปักษ์ต่อความฟุ้งซ่านต่อความหยุดต่อการประมวลมาต่อกามสุขัลลิกานุโยคต่ออัตตกิลมัฏฐานุโยคต่อความยึดมั่นว่าเที่ยงว่าศูนย์อันนี้แหละเวลาธรรมะสามัคคีเกิดขึ้นมาก็จะมาเป็นศัตรูต่อบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ลักษณะของพวกธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะสติธรรมะวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิธรรมะเหล่านี้เป็นกลุ่มธรรมที่ควรเจริญเมื่อการเจริญธรรมที่ควรเจริญชื่อว่าละธรรมที่ควรละเพราะฉะนั้นการเจริญธรรมะทั้ง7องค์ประกอบทั้ง7ก็เพื่อละความหดหู่ความฟุ้งซ่านเป็นต้นนั่นเองคุณธรรมเหล่านี้ที่เรียกว่าโพชฌงค์นั้นเกิดขึ้นทั้งขณะที่เป็นมรรคฝ่ายโลกิยะและโลกุตระเพราะว่ามรรคที่เป็นโลกิยะหรือโพชฌงค์ที่เป็นโลกิยะเนี่ยนะเป็นอุปการะต่อโพชฌงค์ที่เป็นโลกุตระโดยอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยนะที่เป็นลักษณะธรรมานุธรรมปฏิปฏิฉะนั้นการละกิเลสด้วยอำนาจธรรมสามัคคีขณะโลกิยมรรคก็เป็นการละแบบตะทางฆาตหารขณะโลกุตระก็เป็นการละแบบสมุจเฉทปหารนี่เป็นการละแบบเด็ดขาดเลยใช่ไหมโลกุตระเป็นสมุจเฉทปหารฉะนั้นการเจริญโลกิยมรรคโพชฌงค์เหล่านี้ที่เป็นโลกิยะเกื้อกูลต่อโพชฌงค์ที่เป็นโลกุตระมีอุปการะมากต่อโลกุตระถ้าบรรลุโลกุตระเนี่ยโพชฌงค์ที่เป็นโลกุตระเนี่ยจะกำจัดความหดหู่ความฟุ้งซ่านความหยุดความประมวลมาหรือพวกทางสายคดทั้งหลายละสัสตทิฏฐิอุเฉททิฏฐิกำจัดราคะโทสะโมหะกำจัดบาปอกุศลได้ทุกชนิดเนี่ยนะเพราะว่าถ้าโพชฌงค์ระดับอรหัตตมรรคแล้วเนี่ยทำกิจได้อย่างสมบูรณ์ตัดกิเลสได้อย่างไม่มีส่วนเหลือเพราะฉะนั้นโพชฌงค์นั้นโพธิบวกอังคะเนี่ยนะโพธิแปลว่าการตรัสรู้หรือเป็นชื่อของความบรรลุนะส่วนองค์ก็คือองค์ประกอบคุณธรรมที่ช่วยเกื้อกูลแต่องค์ที่ละกิเลสนี่มีอยู่ตัวเดียวตัวที่ละกิเลสจริงๆมีอย่างเดียวคือปัญญาปัญญานี้เป็นตัวละกิเลสแต่ถ้าขาดองค์ประกอบทั้ง6ก็ปัญญาไม่สามารถทำกิจละกิเลสได้ กราบนมัสการถามพระอาจารย์ค่ะ ในความหมายของโพชฌงค์ตรงนี้แสดงว่าเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือถ้าโพชฌงค์ทั้ง7ประชุมกันก็จะทำให้เกิดการตรัสรู้ขณะเดียวกันมรรคมีองค์8ถ้าองค์ทั้ง8ประชุมกันก็เป็นการตรัสรู้เหมือนกันอยากให้พระอาจารย์อธิบายว่าโพชฌงค์7กับมรรคมีองค์8เหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะ คือก็ขยายคนละในกันเนี่ยนะมรรคมีองค์8คือมรรคเนี่ยแปลว่าโดยสัตว์นะมรรคนี่หมายคำว่าธรรมชาติที่แสวงหาพระนิพพานหรือบุคคลต้องการพระนิพพานต้องเจริญมรรคแต่ถ้าโพชฌงค์ก็คือองค์แห่งการตรัสรู้ถ้าขณะโลกุตระเกิดขึ้นเนี่ยองค์ที่เกิดการตรัสรู้หรือคุณธรรมที่ช่วยให้เกิดการตรัสรู้ซึ่งไม่ต่างกันทั้งมรรค8ทั้งโพชฌงค์7เป็นภาเวตปธรรมทั้งคู่แต่การแยกแสดงแบบนี้เนี่ยแสดงตามอัธยาศัยของเวไนยสัตว์เนี่ยนะเพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยนะอย่างในสูตรเนี่ยสัพพาสังสวะสังวรสูตรไม่แสดงมรรค8แต่แสดงโพชฌงค์แต่พอสูตรข้างหน้านะธรรมทายาสูตรแสดงมรรค8ไม่เอาโพชฌงค์มาแสดงพันสูตรบางสูตรเนี่ยแสดงทั้ง37บางสูตรก็เลือกแสดงเป็นกลุ่มๆบางสูตรก็แสดงหลายๆกลุ่มเนี่ยนะก็ผู้ฟังเนี่ยเป็นตัวกำหนดในการใช้คำแต่โดยอัตถสติสัมโพชฌงค์นั่นแหละคือสัมมาสติธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นั่นแหละคือสัมมาสมาธิสัมมาอะไรนะสัมมาทิฏฐินะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือสัมมาทิฏฐิวิริยะสัมโพชฌงค์คือสัมมาวายามะสมาธิสัมโพชฌงค์คือสัมมาสมาธิเนี่ยนะมันผู้ที่มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเขาจะมีปีติสัมโพชฌงค์นะงั้นผลของศีลดีทำให้เกิดปีติปีติทำให้เกิดปัสสัทธินะปัสสัทธิทำให้เกิดสุขเพราะฉะนั้นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยเป็นปัจจัยปัจจยุบันผลก็คือสัมมาขออภัยผลคือปีติสัมโพชฌงค์และปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เพราะถ้าพูดปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก็เท่ากับว่าพูดสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะนี่ขยายศัพท์อีกนิดหนึ่งคำว่าพุชชติเนี่ยนะความว่าย่อมตื่นจากความหลับด้วยอำนาจกิเลส ที่นอนเนื่องอยู่เนี่ยนะหมายคำว่าหลับด้วยกิเลสที่นอนเรื่องมันเป็นยังไงกิเลสมันแช่อยู่หรือแล้วกิเลสมันแช่อยู่ตรงไหนเพิ่งตื่นได้ยังไงล่ะก็คือสรุปว่าถ้าโพชฌงค์เกิดขึ้นเนี่ยนะเปรียบเหมือนว่าความมืดมีอยู่ณที่ใดถ้าแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดย่อมหายไปเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันถ้าอริยมรรคเกิดขึ้นกิเลสก็ชื่อว่าเป็นอันหายไปเพราะวัตถุทั้งหลายเนี่ยเป็นสังกิเลสิกธรรมใช่ไหมรู้อยู่แล้วว่าอุปาทานขันห้าเป็นสังกิเลสิกธรรมแปลว่าธรรมเป็นที่อาศัยเกิดแห่งสังกิเลสเป็นที่อาศัยเกิดแห่งทุจริตตัณหาและทิฏฐิเป็นต้นถ้าเกิดการแทงตลอดอริยสัจวัตถุอันนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งสังกิเลสอีกต่อไปจึงอธิบายว่าย่อมแทงตลอดอริยสัจทั้งสี่พุชติตัวนี้นะแปลว่าแทงตลอดอริยสัจ4หรือทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั่นเองเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าเจริญโพชฌงค์7แล้วย่อมตรัสรู้เฉพาะซึ่งปัญญาตรัสรู้อันยอดเยี่ยมจริงตรงนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะน่าจะมาจากข้อความในสัมปัสสาธนียสูตรที่บอกว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะที่พระองค์เป็นพุทธเจ้าเพราะละนิวรณ์5ดำรงมั่นในสติปัฏฐาน4อบรมโพชฌงค์7แล้วตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้นประโยคตรงนี้ที่ไว้นั่นน่ะมาจากข้อความในสัมปัสสาธนียสูตรเนี่ยนะพอดีไม่รอบคอบไม่ได้เอาฉบับบาลีมาตรวจว่าที่มาเนี่ยพยัญชนะอันเดียวกันมั้ยแต่ว่าดูตามลักษณะแล้วเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะว่าข้อความนี้ยกมาจากสัมปัสสาธนียสูตรเนี่ยนะที่บอกว่าเจริญโพชฌงค์7คือหมายความว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์นะทั้งพระพุทธเจ้าในอดีตก็ตามพุทธเจ้าในอนาคตก็ตามพระพุทธเจ้าในปัจจุบันก็ตามพระพุทธเจ้าเหล่านี้ล้วนแต่ละนิวรณ์5ที่ทำสติปัญญาให้ถอยกำลังมีสติตั้งมั่นใน สติปัฏฐาน4เจริญโพชฌงค์7แล้วตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเรียกว่าปัญญาเครื่องตรัสรู้อันยอดเยี่ยมก็คืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นใครที่จะตรัสรู้เนี่ยถ้าไม่เจริญโพชฌงค์7ตรัสรู้ได้ไหมไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกที่ชื่อว่าโพชฌงค์เพราะเป็นองค์ของปัญญาเครื่องตรัสรู้หมายความว่าเป็นองค์ที่ทำให้ปัญญาตรัสรู้ได้กล่าวคือธรรมะสามัคคีนั่นเองทุกอย่างในโลกนี้จะต้องเป็นสิ่งที่มีองค์เช่นอะไรองค์แห่งฌานแล้วก็องค์แห่งมรรคเป็นต้นฉะนั้นถ้าเป็นเกี่ยวกับชาวโลกก็องค์ของรถรถนี่จะต้องมีองค์ประกอบไหมจึงเรียกว่ารถถ้าขาดองค์ประกอบไปจะเรียกว่ารถไหมไม่เรียกก็เรียกอะไรเช่นล้อก็วางไว้ที่หนึ่งนะกระโปรงฝากระโปรงไว้วางไว้ที่หนึ่งอะไรก็แต่ละอย่างแต่ละอย่างเขาก็ไม่เรียกว่ารถใช่ไหมจะเรียกว่ารถได้ก็เพราะมีองค์ประกอบฉันใดดนตรีนะถ้าเป็นแขกเนี่ยเขาจะมีองค์ของเขานะถ้าขาดไปอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าไม่องค์ของไม่ใช่องค์ของนักดนตรีนี่ก็เหมือนการการตรัสรู้ธรรมก็ต้องมีองค์ประกอบองค์ประกอบที่จะให้ปัญญาตรัสรู้ได้ก็คืออันนั้นนะก็สติอันนะตัวตรัสรู้นี่คือตัวปัญญาตัวธรรมวิจัยตัวนั้นแหละตัวตรัสรู้ส่วน6ที่เหลือเป็นองค์ที่ช่วยทำให้ปัญญานี้ทำกิจตรัสรู้ได้นะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับโพชฌงค์คงตอนบ่ายต่อนะเจนพรอันนี้ก็ได้เวลาฉันเพลนะ